نعم هل نبوي. طيب جوني ساجي بيرنما ربانيون نقول ندعو فادي الله يمكن ندعو فادي الله ايوه ندعو فادي الله تر الله تم بنظر فادي لان نقول رباني نقول رمبي نلا رسول الله عليه وسلم ñamiroɓe moƴƴere haɗoɓe fankarde so neɗɗo golli ko moƴƴi tan eɓe jiɗi to so golli ko fankodiri eɓe bañi to ɓe kulata fillahi lawmata laim ɓe gon noddoɓe faade allah ka en jii noddoɓe faade koye mum en du ana goodi jeyaɓe allah ƴeweɗe taskito ɗon fa cennon noddowo faade allah e noddowo faade e hoore mum noddowo faade allah on andi ana jeeya e romɓe annabaɓeɓe noddowo faade e hoore mum o wona ɗowtenteɗo noddowo faade allah o ka en cifori ko goruɗo hono nula ɗo worri kala ɗowtiniɗo allah funnula ana yiɗi to salawatullah wasalamu aleyh kala ɗurtiɗo yamirode allah funnula ɗo ana yenkiri to nden noddo e faade allah ɓeyɗo non gorri masalan ko andirta neɗɗo nodda faade allah de so a wari o noddowo noon a hontima a yi so ni a golli dewal allah fo omo yiɗima aɗa naata andal julde daɗatama aɗa haybi hoorema honno sarie wirni aɗa hay koɗeji ma eɓe jiɗima a hillaka julde misiide kuɗɗe sari e wiide a faalaka a faalaka koreji ma a darata diina eɓe jenkinima anda ɓe nodda o yo noddo faade allah noddo faade e hoore mum woni so a wari ga muɗum aɗa hokka ɗum aɗa gollana ɗum aɗa humta haajeji muɗum moyitawe a wawa alfatiha moyitawe a yata misiide moyitawe aɗa golla kuɗɗe karmuɗe fo hillaka kañum ka ana yarri an teddinima o taalibo an ɓaɗiɗo anda o wona noddo faade allah o noddo faade e hoore mum noon o wona jokketeɗo wa sirajan munira mumtilawol pocci nurɗungal wa anzala alayhi kitabahu alhakim allah jippini e makko deftere mum alhakima ŋeñune nde wa saraha bihi dinahu alqawim allah faccitiri deftere nde ɗo dina mum pocci kaka kay deftere nde ko hasinguina ko fo anle mayre kay deftere nde wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayh وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون لودو كو الله يكن جيبني دفتره كتابه الحكيم وشرح به وفكترين دينه دينمكو القويم بوتيكك فامن دو دفتر نيكني وني كو فكير سريك دفتر ال نيكني كو فكير سريك كا دفتر ال ندي سو يامو فو اند سنن نولا دو انا كو صاحب سميدن سنن نولا دو انا هندي لا بودا so neɗɗo wi golliran deftere nde fo golliran sunna nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam neɗɗo yankiri hono sunna mutlaqan fulati kefero masalan joni qur'ana yembiri julde iqamatu sala julde hono fotile qur'an to ɗum halaka toon nassanno sunna ɓangin ɗum julde joyi fayi so ayaji gaari hono jonkaɗe ɗum famete ley hen ɗum wona nass hono julde e joyi ka nde raka aji nayyi nde raka aji tati nde raka aji ɗiɗi ɗum ɗum wala to qur'an to to sunna to woni o wakkati nde julde naatata o wakkati nde julde yaltata ɗum ɗo sunna to sunna o fammini zakka joni huɗo woni kuɗɗe ɗe zakka woni e muɗum eko zakka wala e muɗum ko zakka woni e mum ko ɗu huɗo woni nisab hoto yottoto so zakka iwa so yettiki nokku mani so zakka iwi hen huɗum woni ko ittete ley hen so laato zakka ko ɗum sunna fammini ko heewi e kiiteji siyamu ndu ana woodi ɗi jonka hono sunna woni ko faccite qur'an hajji nulaɗo kañum hijji so wi hudu anni manasikako nangge dewe hijji mone am ta hudu manasikako fa inni la adri laalli la ahujju bada hajjati hadi la allah tawi mi hijjata caggal hikka noon laati to julde nde o juul so o yusallu kama raaytumuni usalli ko jiɗɗen famminde ɗo de mo jiiɗa islami ka fo noddan faade deftere ndeka ka neɗɗo kala biɗo noddan faade e deftere nde fo waajibi sina tawe no noddirtande nde kayre e sunna o nde teltini hen sunna o so sawdini bangge fo fo anda o majjuɗo o majjinowo ɗum saabi so olema ɓe mbi so aɗa yiɗi andude alama donki en bida o bidaanke ma o wanaɗa yiɗi andude alama mum fo ƴeewano o jogori hadise aji donki en hadisa so omo yiɗi hadisa omo yiɗi donki en hadisa tan anda o sunnanke so omo woñi hadisa omo bekkiso hadisa omo bekki so dunki en hadisa anda ɓe tan anda o majjuɗo o dallu mudil ana jeeya hen kasi ko majjere waɗanta neɗɗo gonɗinde yoga so fenna yoga, ɗum ta'assubul madhhabi watta ɗum. Tawa o ana madhhab maliki, ana yetta maliki, ana haala ɓuuri muɗum, ana haala ɗum ɗo. So shafi indama ma, so hunde golliraama indira indama madhhab shafi, o jiya jonka o waɗi hono ismi'izaz, o ñoofiki la aɗa wawi tawe joni a muqallid wonande madhhab maliki o. Ka woɓɓe ɓe du a yiɗan ɗum en honno jiruɗamuni, jonka tawi kanko woni mo jokkuɗa madhhab muɗum o, ɗum la aleyk, goɗɗum wala e ma so noon mbawɗano. Ka tawi hono a bekkisotoɗe ɗe jiiya ɗum yimɓe woɓɓe noon, yo yennoɓe ɗum. So malikinke yenni shafi inke, anda o yewti o wona sunnanke. Shafi inke yenni maliki, o wona sunnanke. So hanafinke yenni ahmadou ibnu hambal ma maliki ma shafi ila akhiri, o wona. Nden jonka anda e aslu o kay yo qur'an sunna woni paccito qur'an o. Allah wi wa anzalna ilayka dhikr, min jippini e ma qur'an o litubayyina linnasi, fa ɓanginana yimɓe ɓe ma nuzila ilayhim, ko jippina e mun en, wala allahum yatafakkarun, yama ɓe miijo. Wa hada bihi o handoriki nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam assirat al mustaqim, atul poccingol o woni hidayatu mo mbiɗen nam, hidayatu ɓangingol o. o woni mo Allah wimo wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, an de aɗa hando faade lawol poccingol. wa innaka la tad'uhum ila siratin mustaqim, a noddaɓe faade ɗatul poccingol. wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. honni de ayajene kewi, nden no anda hono ko wi o han ɗaɗatol kande kay. wallahi ɗatol kandeya ana soki e jokkude nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam kama lana illa ittiba'u ahmada. wala neɗɗo hanndi torto sono jokku nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam. neɗɗo kala mo jiiɗa manama moƴƴuki fuu, ko woni so moƴƴuki haqiqa ni umanira fuu, ko woni haqiqa moƴƴuki de o ñemtiɗe nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam. mo jiiɗa manama andal haqiqa du ko wiya ko gonga fuu, yo anduɗo alhaali nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam. lawol kande wala sono jokkude nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam. allah rewratake fessona ko nuraɗo waddi, hon dewal allah. mbiye finanuji aduna de dewal allah. so mbiɗa jeeya yimɓe woɓɓe joni so a yankiri hunde a wiɓe ɗum yo bida'a e dewal, ɓe ƴeewan hono kuɗɗe gooduɗe zamanu o ɗe ngalano. wonmo nannomi ko ɓooyi ana wiya won lamdiɗo yalla wadde ihtifa al mawlud, woni wadde kawral al mawlud, yalla ɗum ne sunna kañum. ndenni ɗum wala e zaman nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam. mo babato ɗo wimo yalla so neɗɗo ñewi aɗa dara mayde ittude ƴiƴam, anɗa jogui ƴiƴam itta dokkamo. yalla ɗum nulaɗo waɗi ɗum o yiwaɗay o yi timmi. nden ɗum joni ana waɗe neɗɗo wawi wiide ɗum ana harmina bida ana o yi wawa haɗe kuɗɗe jeeydaka. ɗum ko rewrete allah, ɗum jeeyaka e ibada no wonde dukasi nde zaman nuraɗo nde ƴeewe yalla neɗɗo na wawi ɓamde ƴiƴam, ɓamde jonka hono sereng so watta jonka hon le ɗaɗɗo neɗɗo, ɗaɗɗo neɗɗo so fooɗa ƴiƴam hokka goɗɗo. yalla ɗum wawi wadde ndenna ay ndenno so ɓe mbi ɗum wawa wadde nden hande kay ɗum huɓidi. saabu joni nafude neɗɗo ɗum yo nafude neɗɗo, nafude neɗɗo an anda no moƴƴi. so ɗum huɓinono zaman nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam ndi fuu, so ni e ɗum huɓinode zaman nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam ndi fuu, ɗum nafugol noon ɗum watta noon. sona tawi saria haɗi ɗum ndende, saria haɗi ɗum ndende, ɗum huɓinone saria haɗi ɗum. ɗum ka fa joni e mbiyan ɗum kaɗa ɗum wadde al mawludu no huɓino zaman nuraɗo na huɓinatako, aɗa huɓino nenno ko haɗi nuraɗo wadde, nuraɗo waɗa nen ɗum mbiɗano. so hunde joni en andi nuraɗo no yiɗi nde salawatullahi wasalamu aleyh. ka won hunde ko saabi bintande ko walano zaman nulaɗo nde, ɗum wiyatake bida hande. ɗum ɗum innana yoga so wiyam bida fo no wedde micro ji lémicide nden. ƴew joni micro lémicide e zaman nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam noddinago walano, noddinago wala won haala meɗen nananno guila min sukaɓe fa joni nana yoga no haala ɗum. ɗum joni so wona ɗum haala e leydi ndi ɗum hay haalde ɗum jaati hen a yannini. ɓe mbiɗe zaman nuraɗo sallallah sallam les boliru noddinte sinade oumaru silmine nden waɗi so wi noddintake e boliru. haɗa kadib ɗum pene noddinago walani nuraɗo sallah sallam wonno makka nde feydu sakko noddine e boliru ma goɗɗo. di nuraɗo sallah sallam nde wartuno madina nde ɗon mashruiya adan waɗa, saabi sababɓe keddi kene mbiya yalla kañi en gaɗan ɗum na kuɗɗe kuɗɗe jonka ko Ali Houdi en gatta fa goto goɗɗo Abdoullah ibnu Zeyd kañi yi e koyɗol goto goɗɗo jengguini ɗum adan. donc hadis o ana waɗɗum ɗo seeɗa ka hono mahallu cahiɗo darani ɗo o jangguinimo adanu e koyɗol o waɗi o haalani nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam de ko Omar ibn al-Khattab du yii ɗum kañum do haaldi honno haaldini nuwaɗo ɗum ka yo koyɗol gonga no kanko yiigol de ka nuwaɗo yo yaha haalno e Bilali Bilali noddina fa innahu anda minka sawta Bilali ɓurima towde sawtu nden no holli joni sharia ana yiɗi noddinowo towɗo sawtu micro an towno sawtu andi micro wala zaman nulaɗo nden nden no zaman wala zaman nulaɗo en andi nulaɗo nden yiɗi sawtu agaru towa micro waɗama ɗum wiyatake bida o babu bida o babu kimmiraɗo jiɗɗo andede sanne fa senda kuɗɗe laatiɗe bida ɗe yimɓe gikkata wona bida e kuɗɗe bidaji ɗo yoga noddittoto wona bida kaw ko ɓuuri fo gaɗo de ko wallifa hen deftere goto e ulama en tomo tare nde mawɗo e malikiyankoɓe to e Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Shatibi e deftere makko biyetede Ali Itisam nde eyo en jangguino e donc faqra ɓetinoɗo o yudillu man yasha'u fa yahluluhu bi adli wa yahdi man yasha'u fa yuwaffiquhu bi fadli en jangguino ley makko Allah no majjina mo muuyi o yoppa jomum saabu jadiral makko omo hando mo muuji e nden no joni kandaya ana woodi mo o kandaya ka omo kandaya Allah tan jeeɗi kandaya ana woodi mo hokki annabaɓe kañum e lomto e muɗum joni kandaya mo Allah tan hertori o woni mo Allah wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin a hannataako mo muuyiɗa Allah kañum handoto mo muuyi e wonne nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o muuyino bappañu makko Abu Talib yalla ana silma ka o heɓay o mayri kefera Allah wi a hannataako mo muuyiɗa kanko handoto mo muuyi aywa wo kande goɗɗo no woodi o hokki ɗum annabaɓe kañum e romɓe annabaɓe o wi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim an de aɗa hando faade lawol poccingol ndenno kandagol ngol Allah tan hertoringol ngol woni kandagol tawfiq hawrindinde e ŋeñal on neɗɗo e jaɓa ngonga handito ɗum kanko tan jeeɗi ɗum ka annabaɓe wawa hannitinde neɗɗo ka joni noon kandeyamo o hokki annabaɓe e romɓe ɗum e o woni jonka hono hidayatu tabiyin kande e ɓangingol hunde ana jiɓi fa ɓangana neɗɗo ni ɗum wordi ɗum ka neɗɗo wawi ɓanginene on jonka hollede fa anda hono hunde manire subaha ko joguino hen fo ittene ka jaɓa yarro o ka ɗum ka Allah tan hertori anani albaithu rusul ilayhim li iqamati alhujjati alayhim al on baithu nelɗo alrusul nelaɓe ilayhim faade hillifaɓɓe li iqamati alhujjati alayhim ko waɗi nelaɓe ɓeɗe fa hujja daro ɗo yimɓeɓe ɗi anda ko ɓuuri fu mawnde e nemaji Allah subhana o neli nelaɓe o jippini defte saabi handade yimɓeɓe faade lawol foccigol fa ɓe jalta e niɓe warde e annora hujja du daro ɗo mabɓe anda nelaɓe ɓe du fu ɗum nelda donc koɓe nelda de fa ɓe nodda faade tawhid Allah wi subhana ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والله من نلي كان جمع فون نلاب كو جونكا نلاب او نلاب دي نوي الله تن ودي دون كلا كو ريوتي غاي الله وي آية غدو كسي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه من نلي ياسما نلاب فوسنا وحيين أمكو no fi wordi dewreteɗo gonga e godal wala sowna Allah ndeweka o wiye aya goɗɗo rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna linnasi ala llahi hujjatun bada rusul nelaɓe ɓe kañ yo seynoɓe jertinoɓe fati laatono yimɓeɓe hujja e Allah caggal nelaɓeɓe gedi fa mbiya Allah ma jaana min bashirin wala nadir minen de seynowo ma kulɓino fo waray amin nelaɓeɓe gedi faqad ja'akum bashirun wa nadir wa in min ummatin illa khala fiha nadir kam arsalna min nabiyyin fil awwalin an hiya ayati den no anda goɗɗinde nelaɓe ana jeeya e layliji imanako mara ku jade so ngaray fu imana ku sallata so do wi al ba'ithu rusuli ilayhim li iqamati al hujjati alayhim dum holli gondinde nelabe be an je usuli imana ku yeruni ni gondinde deftere do sabe deftere do kam nelabe ni ngadi dum deftere warni fu fu nelat ni wardi deftere ande donc ke yotti ni be deftere ay ko yurusul nelabe ko anen ulama en an nurri ko sendi nelabe annabaabe ko woni mashhur de ko lolli e kundude so lolli e jonka hono e nokkuje limlim e bindi ko woni annabaajo de mo wahyu jippina e mudum de yembiraaka yottina nelado woni mo wahyu wahyina e mudum sharia o yembiraa yottina ka hewbe e muhaddiq en dunki en ande jarraaki o tafriq sabi Allah wi wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin hewi ko min neli annabaajo wi ay rasul hon dum wari fahi aya je ngari kolloje hono annabaajo kanyum dum nelado ay Allah wi inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء من جبني توريتا كان ليا أنا رفو أنا توريتا أنا باب جون كان هنا جبلني بألا به بين أنا كيترو توريتا وأنا بين ورتو بألا ربانيا بين جون كان كيترو للذين هادوا والربانيون والأحبار بيدون أن كيترو جونكا توريتا من نهلي سيان بكيترو توريتا بأن بابنين أن جونكا من جبران من جوتنك يوني كووني كووني سيلو ديكو سيل دي أن باجو نولا ردي يفو وحي يوري يمب يفولو من جبران من جوتنا يونون كياراغا حكوني مب نلا روني كوكار شريا سو ديوتي رجيبنا يمور أن باجو ووني jembiraaɗo yottina sariya ɓettiika sariya jonka gannoaka yeeso muɗum ɗoni mana muɗum summa khatama arrisalata wannadarata wannubuwata bi muhammadin nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam ibnu abi zaydin wiya rahimahullah caggal mum allah timminiri nelal e jeertingol e annabaku bi muhammadin nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam muhammadu wa kayyu annabaju mu sallallahu alayhi wa sallam faja'alahu akhir al mursalin bashiran wa nadhira wa di muhammad kanyu woni cekito nelabe nelabe fu muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanyu woni cekito mum al hali makko o ceyniro mu'minin al janna o jeertiniro heferbe yite wa da'iyan ila allah bi idhnihi o noddo wodu faade allah bi idhnihi e dun yalla o sirajan munira ummati lawal uri fitila nurdo manaw jom an mora e di dokali maji ibn abi zayd haligo woni aqida islamiya alla timminiri nelal e jertingol e annaba ko fu muhammad sallallahu alaihi wasallam annaba ji wala tagga mako kess tagga kan ko nulado sallallahu alaihi wasallam annaba ji wala kala neddo kabbudo annaba ji ana tagga nulado sallallahu alaihi wasallam fu yo kefer musabi so qadiyani kobbe wiobe ko emunen ahmadiyya ahmadiyan kobbe be heferbe e kawral to motarndi be ngala e pelle majjude de kambe e pelle majjude hono wiyetebe islami en de pelle majjude ngala he kambe heferbe ngoni so yan pelle majjude fude atan joomu an dami to islama hude an jogi nokkuje de majjiri dum wiyete pelle majjude ka kambe be fedde ne yaltunde islam ngana islama en islam fa hayso min juli be ko muy fo ngal be hefer qadiyani ko be belti de mabbe donc qadiyani ko be woni jino donc hono dum wada rawaji e bi ko mabbe ahmadiyan ko be radio mabbe ni kewi leydi sa wi diki waddu be radio ji bi e wallo e radio ji mabbe leydi ni be atam fu hefer ko non kini ngoni wallo amerique en ko nandi mudu sa on to motar ndi fu hawri ne ko kala bi do annabaajo ala tagal nula sallallahu alaihi wasallam fu joom yo kefer e o wi wada'iyan ila allah bi idnihi nanen do nelado o noddo faade e Allah no Allah sifurim o noddo faade e Allah subhanahu bi idnihi e duniya Allah ونردو فادي الله ودي الله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نلا نردو فادي الله كل نردو فادي الله نلا وانا نردو فادي هوريم فادي الله ريد ووتم باكو الله نيكو عند جونكا هون ووتم باكو الله حب دم لي برني مو hundi fu ko lati ko lutondirte ngotuma ko Allah o fu yankira ko Allah wi wade ana yidi fu fu himbe ngada ko Allah hadi ko hadi fu o yida fu himbe goddi fu do wonno de faade Allah kala do tani do ko Allah wi ko o mo yidi dum o mo bandi dum kala turti do ko Allah wi ko o mo wani dum o woddi dum do wonno de faade Allah nelado salawatullahi salamu alayhi mo jogi rombe mo jogi al ulama ar rabbaniyun mo diba rabbaniyun ko be rombe mo kam Allah sallallahu alayhi wasallam ko don dongumo be doni nulaado sallallahu alaihi wasallam o kambe rubbe noddobe faade ko nulaado sallallahu alaihi wasallam noddata ko de wonno nulaado sallallahu alaihi wasallam wi al ulama warathatul anbiya o wi e ulama be sautuji television ko be jaltata do ana da selo so amma tata en matta ana yalta en ko wi wa hada bihi sirat al mustaqim alhamdulillahi mo jonka atul pucci gol ko kulli latu pucci ngongol no sallallahu alaihi wasallam woni gaddu ngol ala rewrataake sona ko ndula do waddi tatol du wala jottino won neddo faade e Allah sona ko ndula do waddi ko so won kabbudo walla wol gongol ngol neddo yottorto Allah ko wana lawol ngol ndula do waddi gol fu joom yo zindiq yo ge hulatu fantu be sufiyan ko be na mbi e modi babe de akhadtum ilmakum mayitan am mayit on nangi andal mongal mayido yude mayido koni mayido yude mayido de so ngeri joni fa jangenna masalan hono sahih al-bukhari en joni wona en bi amani kisani ki amani kisani ki amani kisani fa yato bukhari fa yato nura sallallahu alaihi wasallam en bi on nangi yude mayido wa nahnu akhadna 'anil hayy alladhi la yamut minan kay allahu ma yata o min nangi du wi'ate zandaqatu o zindiqun bi do kanyum ana nanga andal ko wana e ko annabiju sallallahu alaihi wasallam waddi so maaji so yoppi e tomataarnde sahaba be bamti keddi jonka ana laya warde fa yotti en biiro hono jonka wondo ko nangete kande ya nangi ko anay dum fu andal sen dir jonno leedo mo baabe no burundira faamu sallallahu alaihi wasallam wi heewi jemtudo fiqhi faade burdo dum faamde no hokkane andal ali yu ne lamdano radiyallahu anhu war li sahih bukhari abu juhayfa lamde kimo yalla won ko nula sallallahu alaihi wasallam herdi on andena o yiwana wala fu ko herdi min ande sona fahamu ko neddo hokka e qur'an makko joni fahamu fayde matalan gaden nam sa jeewi tafsiruji aye yewan oro aya yewa hono matalan yoge ulama wi oro be jonka istinbad be ndi a wadi istinbad e aya o hunde ya goddo wadi ko goddo wadai ya yaltino e fayda goddo dun ka no wodi dun ka famuji ka ko woni ko jengirden ko de faawi e ngollawol antongol wana lawol sariya ngol jottinowol himbe Allah on joge yimbe wi wabe de laawi waliyaɓe woto wali la to sona alladina amanu kanu yattaqun ana jogi aɗa mbawi wadde laawi ko wana ko nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam waddi ko hada kadib ɗum fene non nenno anda kande mo annabaɓe wa gaddi o hono kandeya e lawol poccingol ko neɗɗo hasinguini e mum ko ana ɓuuri ko hasinguini e ñamdu e jaram ko saabi ñamdu e yardu e joɓari neɗɗo ga adunaga ɗatol poccingol kandeya e ɗatol poccingol ɗum ne joɓari neɗɗo wonande darul akhira ɗum saabi so suratul fatiha jamiraɗo jangge rak'are fuu ko jeeye rak'aji julde ko julde nde woni fuu farilla ma nafila fuu so jambiraɗen hen ɗaɓɓiren allah kandeya ihdina sirat al mustaqim kanduɗa min ɗatol poccingol donc kanduɗa min de min duumo e ɗatol poccingol ngol صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أتول بنيمين دارون أنا بابي صديقين الشهداء الصالحين نقول انتنا من التي تكا بيمون دون اليهود ينقوا به النصارى لأنه هنده قول نولا رسول الله عليه وسلم فارق أتول بوتين قول دون أن نورم الله بيوم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا لآية قرر كسي لأنه كو وجبي كبير كسي وأن الساعة آتية لا ريب فيها أن ندود درنغل يقروا والنسك ولا يمك وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون يوني درنغل يقروا والنسك ولا يمك كا وكر درنغل درتو أنه نكا على تنهير تريد جاي كل جوي دي قرفو أن صنع الله في درجة لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله هنا درجة دارت وقت أنك هاي قرفو أن صنع الله نرى لمنا الدرجة الفو وحالة أوية إن إنجل ورا وقت ما نجد على ما جمع له حالة هنا هيتا عند ما نير مثلا جوين دو بهن ما نير واتس درجة دارو ما لي ليرو ما نير دارو ما دو ما نير كذا لا لا لا لا, لا. ko arden tan wari sunna kay on hadith ka ali sahih muslim o inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yi khayru yawmin tala'at alayhi ash-shamsu yawm al-jum'ah fihi khuliqa adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yawm al-jum'ah o yinyalon fuburu mujude mo nangi jelliti e mum fe nyande al-jum'ah fihi khuliqa adam limako adam taga nyande on nana al-janna nyande on yaltina dangal darta ko sona nyande al-jum'ah on garon ko mawde wiide ka dengal warata dengal warata andade wa anna sa'ata atiyatun darngal garowal non la raybe fiha sikifu alay magangal garowal wa anna allah lam yab'ath ummatina man yamutu ma ana maya maydu du fu allah ummatina كما بدأهم يعودون يبين أن انغرترا هن الله فدري به هن عايز القران غادي نفهي ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وان الله يبعث على امتنا من يموت ما انا مايا يوم مايد صوت لي قبر ما مايد صوت لي قبر مايد لي مايا mo waxuji ladde nyami duparo solati ndodi fu alla ummina dum fe gor e ummital anjeya e kudde baji biide mu'min en gondida den no qur'an sa jeewi taqrir no qur'an nyimnirta kabbe deni dum yo nyimnugol cattugol yottade kempe bangingol sa jeewi joni ko heewi qur'an so mo bangina ummital o mo yidi nyimnude dum hakkilaji yimbe fu buri kudde tati qur'an wadata goni o yan finnan yimbe tangdi arandere di bawdo tago dina do arandere ka so joomu mayi ka ummitinde joomu tirta don ka sa jeewi dum go nen darga dum ayaji mo ngadi fa heewi allawi awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي يلا نتنك يي أي من تقيم وتقبل مني وجي وتقبل مني وتقى تقلوا ألاتي جونك تشرد تير دون جونك هنا تشرد على بنقل وواني من مثال ويجد تنقدمك مثاله هنده o hel gi'al so yi homo hi wurti tangal gi'al tagal gal hiddi nane ko muhammadu yata gi'al so hiddi de arwa yi ummitinede allah wi tagudo gal kirol arandewal o woni gurnoga o kulli khalqin alim gadi kam ko lamdo tagudo ne danke wana hunde fu o kaso mayo yi on way ummitin do ka hakilaje na hani jabudi o wi lay aya goddo kasi wa huwa alladhi yabda'u alkhalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كان كون ما أنا فد تنجدي أم ورتي رني وهو أهون عليه إتن أفعل ويا باب من أم ينوي يوم مكو ما رو يا باب مكو أي الأرض كان أم بري نوادة أفعل ولا باب من يوري مفسر يوري عرض جوني سو تريد سو ينفي جونك أهون على باب من جونك حسب هونو يم تيكي تورتو سو وايت فد لو تنجدي أم ورتي لي ين دونك كبر نوادة حسب العادتك كما هو اهون عليه النبي ده مكن اجي من غير فهي يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه اي يا ان يمبه سو ان لاتي كني اون تشكيتي اميتال جيو مي تغي اون ليدي سبحان ادم تاغا tegal mum min tagi jonka heddi be fo tobere mani le jonka min tagi dum hejjere giijam hejjere giijam de lati huire surnaane tan surnaane hono niyi hunde aya de ngaddi dum fahi أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. يسمع أفعينا بالخلق الأول يلا من دونك تن دي أران دي سو من دونك تقول دي بأجل أران دي كي من باي ورتي من دونك تاورتي دي بيت ويال نتانكي أنا ميلا يوبي يدو دوتان يلا ولا تاكي توبيري جياندي مني مني يمنا مو أنا وانجي لي رنجاجي tagal mun mani yo lati tobbe e hejjere jiijam o tagi ne danki o fondi dum o wadi hen noni jiidiri gorko e debbo yalla o lata ke bi qadirina ala an yuhyi al mawta yo baa wurti de may bena dum sabi so wari hadith kelu dum no sallallahu alaihi wasallam jangi timmode jonka hono sura o jonka bi qadirina ala an yuhyi al mawta fu o wi an subhanaka fa bala ay dum jonka hono e fi arande jom bi do fi nanuji tati qur'an heewi nyimnirde fi diro bo wurtinde leydi caggal ndi yoori a yi an fungo kammu toɓi ngo ummiki ngo yoori so kammu toɓo yimo wuuri ngo ummitoto kasi nden no mbawɗo wadde ɗum o on du sa ƴeewi ana wawi wurtinde yimɓe ɗum ɗum waɗi ayaji fa heewi wa tara al arda hamidatan fa ida anzalna alayha almaa ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ويأي أليا ليد لي ينجيني دون يوردي سمين جبني نديم دوميري ندلنو نفوفو نفن كلا نواني نردو يأنوني جاني ɗum ne sabi Allah kanko woni gonga omo wurtina mayɓe o bawɗo hunde fo so wawi wurtina ɗum tan o wawi wurtinde yimɓe to ayaji goɗɗe gaari hono ɗum kasi hono masala wa min ayatihi annaka tara al arda khashi'atan fa idha anzalna alayha al maa ihtazzat wa rabat inna alladhi ahyaha la muhyi al mauta innahu ala kulli shay'in qadir ana jeeya e taagu maseji baawɗi Allah neɗɗo yiya leydi ndi deƴƴini ɗon yordi so ndiyam jippiki e mayri tan a yiyan leydi ndi anni jonka hono fungo wala hen goɗɗum wala hen so ndiyam jippiki e mayri tan jiya jonka ndi dilliniki ndi fuufiki Allah gurtinirɗo ndi fungo o kanko woni kanko o gurtinoo mayɓe du o bawɗo hunde fo o wiya e goɗɗo kasi yukhriju alhayya min almayyiti wa yukhriju almayyita min alhayyi wa yuhyi alarda bada mawtiha وكذلك تخرجون وما يلتنا كووري اكو ماي يغور دو يلتا لي ماي دو اي بينغال ادم يا لي توبل ماني وما يلتنا كو ماي دو لي كووري هون ماني يلتيرتا اي غور دو يخرج الحي وما يلتنا كووري من الميت اكو ماي هون نو يلتنيرتا بوچوندي اي جونكا هون سورو دون جونكا هون بيند تشوفال ما بيند فوندو يان لي اميت كو واتي دون لي بوچوندي omo yaltina almayita min alhayi ɓoccon nde du ana yalta e fondudu on wurtina leydi du caggal ndi yoori wa kadalika tukhrajuna hono ni ni jaltinirɗon le kabruji mum ɗo o wiya aya goɗɗo walladhi nazzala min assamai maan biqadarin fa ansharna bihi baldatan mayta kadalika tukhrajun on allah jippinɗo ndiyam iwde dow duule to e alqadar du jonka ko forta e ko nafata yimɓeɓe nden no o wurtiniri ɗum leydi joordi hay hon nini umminirta ɗo ɗum ayaji mum so mbiyen kalani coggan ayaji mum faahiya an heewli qur'an sanne fi tato o allah taguɗo kammuji e leydi kammu e leydi ka ɓuuri yimɓe yakkatere nden no on allah omo wawi tagude yimɓe ƴewo wiile aya goɗɗo la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqi nnasi walakinna akthara nnasi la ya'lamun tagude kammuji e leydiji ɗum ɓuuri mawnude guila e tagude yimɓe ana so antiɗa fo ɗum ɓuuri tiɗude kako heewi yimɓe anda o wi aya goɗɗo kasi awalam yaraw anna allah alladhi khalaqa assamawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhyiya al mawta bala innahu ala kulli shay'in qadir awalam yaraw yalla ɓe anday allah kañum won taguɗo kammuji e leyɗele o ronka e tagude ɗe to nden no jonka ɓe anday o bawɗo no o wurtina mayɓena hey bala naam omo wawi jaati Allah e bawɗo hundef nden noon ummintinede ñande dargal haqiqa so ɗum woodi haɓɓere ko jeeya e kaɓɓe alislamako terɗe ummorto honno ɗe gorgini on ga aduna gaani to mana terɗe aduna ɗe jaati ummoto jonka yonki naata hen so joomum yo bariyeteɗo moƴƴere ma torra fo wona terɗe kese de terɗe ga aduna ga ɗe ɗe jaati noon e wiide terɗe kese ummatako ɗon ɗum ko heferɓe ɓe mbi wawa latade kon wona bal ajibu an jaahum munziru minhum faqala alkafiruna hada cheyun ajib aida mitna wa kunna turaban dhalika rajcun baid qad alimna ma tanqusu alardu minhum wa indana kitabun hafid a ɓe kawɗiniki ɓe mbide kamɓe jertinowo tawe e maɓɓe mana nuraɗo sallallah alih w sallam to maɓɓe to woni toon fini toon mawnude wara wiya kañum yo annabajo ɓe mbi ɗum yo hunde hawɗinide yallah so kañum en maayi laatiki jaari ndi fof kañum en gartirta kasi ngol ka wartugol goɗɗingol de ngol hakkille jaɓatade hay hono ni ana holla ɗum hadisa garɗole Bukhari Muslim tana mum gorko mbiɗo so kañum maayi fo ɓiɓɓe mum ɓe cuma ɗum fala toon ndondi yoga oɓe gatta e jorndi yoga oɓe gatta ley maayo ɓe gaɗi noon du Allah yambiri ko woni maayo ko yalta ko woni jorndi ko yalta terɗe garti wari hadisa kama kana hono ɗe gorunoon no neɗɗo worni jaati ummorto anda gorko Allah yafikimo ko sabi Allah ndi kam Allah huɗo waɗi ɗum o wi o hul jokngo Allah Allah wi o yahakan yafikimo sabi o anda noon holli hono o anda hono so neɗɗo laatiki noon fo Allah ne wawi ummin neɗɗo holli joni neɗɗo hana yawde e takfir heforɗirde yimɓe neɗɗo joni mo hujja daraki e muɗum fo yawataki heforɗirde joomum de sina hujja daro e joomum de sina andine ɗon ka salon yo Allah andoyan